عنهم باعتبار من المطلقة فلا يلزم تقسيم الشيء إلى نفسه وإلى غيره. اعلم أن المنطقية من المعقولات الثانية، ومن ثم لم يذهب أحد إلى وجوده في الخارج. وإذا لم يكن المنطقي موجودا لم يكن العقلي موجودا. بقي الطبعي اختلف فيه. عرض لمحب الله بهايفين فدعا برسراج، وهي من حيث هي ليست موجودة ولا معدومة. داد مقتا كلي طبعي فدا دريم قسم كي شدنيغ طبيعت مطلقة ونمو فدا كي تحقيق كو خو مقصود یو په دې تحقیق سره توتیا او تمهید دی او اعتراض تا نو عارضه د مشبولات د حریفه په دا برات سره چې وهیا من حیث هیا د مقته درې اقسامې د هغې درېیم قسم چې طبیعت مطلقه ونموشه تحقیق کو خو مقصود په دې تحقیق سره توتیا او تمهید دی او ورسته یو اعتراض تا بیا ففي هذه المرتبة ارتفع النقيزان قدس الذي بيدفعوكم. تحقيق دا چه طبيعت مطلقة منا مش دا وطرا چه انا پو مرتبة دو لا دو شرط شئي كي وخلي يعني ورسرا معتبار نوی نا ادبار دو اقتراع دو لحاظ يعني نا ادبار دو خلط مع العوارض بي ونه ادبار دی عدم خلط مع العوارض وی نه ادبار وی دی خلط اقتران مع العوارض ونه ادبار وی دی عدم خلط مع العوارض دغه مرسل پتی وی اده دا مطلب دا اده دا مطلب دا چنه قصر دینا ضرور دی پا ذات تی دیره طبیعت کرائی لکه انسان طبیعت مطلقہ وخلی نمی خاص دی خلط مع العوارض سرا وکی اور نہ دا اعتبار ورو وسرا وہ کہ عدم خلط مع العوارض دا نہ دا دا مطلب چ قدر دے نظر دے تو ذات تے دے طبیعت کرائی یعنی دا ذات تے طبیعت دے مقصور نظر دی بالکل یہ عرض دے عوارض نہ ہوئے تو لحاظ نہیں نہ پر طریقہ دے خلطہ نہ پر طریقہ دے عدم خلط نہ پر طریقہ دے معتبر ہونے نہ پر طریقہ دے عدم اعتبار حتی کہ چھ دگا ساکھو دے قصر دے نظر پر دغزات ہوئی چھ دا لحاظ تے کہنے دا یو چھ دا یہ ہے جو طبیعت مطلقا چھ دا دے مطلق تے کی لحاظ ہوئی نہیں برسارا دا واس پر دا عنو تعبیر ہی تعبیر چھ دا لحاظ ہوئی برسارا ہوئی بیا دا دا لحاظ چھ نظر سارا کی نو چھ قصر دے نظر خلی کو ذات میں درو گئی دا مرتبات دے مرتبات ذات کو دے ذاتیاتے گرائی کیجی لکه چې په دا ورته باندې چې تو قصر په ذات شو خو په ذات کې سوت کوي ذات ته یا ذاتیات دي نو دا مرتبه د ذاتي او د ذاتیات د ځکه چې په ذات کې خو یا ذاتي ده چې دا مکمل یو خلیه ذاتیات دي چې اجزا یې وخلي او په دا مرتبه باندې دی یو ټول عوارض نه مختلو حتی که د وجود نه مختلو د عدم د ټول عوارض نه دا مرتبه مختلو چې دا مرتبه مختلو نشتی په دا مرتبه کې د ټول عوارض له خاص وینه کده وجود له خاص سره فراو کې خو هغه یو عارض عوارض نشه بیا خو بیا چې یو عارض عوارض نشه بیا په دا مرتبه کې دا مرکب شه دشه جوړ شه د عوارض نه جوړ شه او موږ هم مرتبه لري چې د ذات رو ذاتیات مرتبه دي هیڅ اعتراض ور دي چې خدا تحقیق بیا نکړ کا نو عارض مطلق سره په دا در سره تحقیق ته پر اجرم ته سم کوي ته وګورئ کې چې هغه طبیعت مطلقه او خدا ته او ته سم هیل دی اعتراض ته بیا په دا مرتبه سره جواب ورکوي تحقیق دا چې موږ ته چې دا درام ته سم کوي ته وګورئ ذکر کړه چې طبیعت مطلقه ده دا څه مطلب چې په مرتبه ده لا به شرط شي کې وخلې یعنی اعتبار به خلق مع العوارض یا عدم خلق مع العوارض دی وشي اعتبار هونه کې نه اعتبار به خلق اعتبار وکړي نو اعتبار به عدم اعتبار او عدم خلق وکړي بلکې مرسلیت ورش دی بلکې قصر به نظر تو ذات وکړي دا ذات مقصور نظر کې خطا کې چې دمره مقصور نظر کې چې دا چې له خال څخه کړه چې دا خاص له خال غلو وکړي چې دا چې له خال کې چې خلق او عدم خلق ته جدا نه ورشي بیا چې کله کسر د نظر په ذات روغایه نو په دا مرتبه کښې نو دا مرتبه د ذاتي ولا مرتبه شوه د ذاتیاتو ولا مرتبه شوله ځکه چې خو کسر د نظر د په ذات نه نه روغای خو چې په ذات کښې خو دغه ذاتي نو ذاتیات دي او دله بالکل عارض عوارض نه نه وي ځکه چې دا مرتبه په ټول عوارض مختر حتی که چې په وجود هم مختر وي لکه وجود نه خاضې وکړې یعنې نو وجود وي نو عدم وي لکه د وجود نه خاضې وکړې خو بیا وجود عوارض نه شو همېشه دي د مرتبه د ذاتیاتو ولا بېري هېڅ سوال پرې واردېږي نو دا ټکه یو ورځ دي راکړې به یو سوال پرې وارد کړي وهیا دغه درمه مرتبه من حیث هیا په اعتبار د ذات سره چې واخلې چې قصر د نظر په ذات وکړې عوارض یې د خلکو د عدم د خاض نه وکړې لیس موجوده نه موجوده دو نه معدومه دو ویلي که موجوده شي یا خو د مرتبه د ذات نه شوه مس مرتبه د ذات کښې خو دا ویل چې دا مخته ده د هغې وجود نه دا خو د تقرر مرتبه ده خو ولا شی او نه هېڅ شی شته من العوارض د هغې نور عوارض نه اکل شرب وغیرې هېڅ سوال واردېږي چې ښځه په دا مرتبه کښې چې مرتبه د ذات تو بالکل ټول عوارض نه شته حتی که چې وجود و عدم خو نه شته بیا په دا بکي عوارض کښې خو ځنه نقائص دي یو په بل سره ضد دي چې یو ورکېږي یا بلو خامخه وي ویده که بل ورک شي بیا لازمېږي ارتفاع نه کړي ذهن لکه وجود عدمه نو په دا مرتبه کښې چې ته وجود یې نه بېله عدم یې نه بېلې وجود عدم خو سره ضدی دي چې وجود وي خو عدم نه وي چې عدم وي وجود نه وي او ته چې په دا مرتبه کښې دواړه نه بېلې نو وجود نه کېځی د دواړه چې کړم خو دا خو د نقیزی نه کړې ترته ارتفاع د نقیزی نه راولله او ارتفاع د نقیزی نه دو جای ته هغې نه دی جواب کړو حاصل دې جواب یې دا راو چې اصل کښې ارتفاع د نقیزی نه دو دا ارتفاع النقیزین دا مصدر دی دغه د پاره دوه افراد دي ارتفاع النقیزین فی الواقعه ارتفاع النقیزین فی المرتبه لکه ضرب مصدر دی دوه افراد چې جوړ کوي ضرب زید ضرب بکر دوه افراد ته افراد خصصي ویلی کېږي مخته مخصوص ویلي دي نو دا ارتفاع النقیزین ښه مصدر دی ارتفاع مصدر مضاف ته نقیزین ته او دغه د پاره دوه افراد دي ارتفاع النقیزین فی الواقعه ارتفاع النقیزین فی المرتبه نو دا دوره چې کومه ارتفاع د نقیزین روغله دا ارتفاع د نقیزین فی المرتبه ده فی الواقعه کښې نه ده و ارتفاع د نقیزین فی المرتبه جایزه ده فی الواقعه ده جایزه یعنې دا ارتفاع د نقیزین چې موږ په رقبیت مطلقه کښې وخسته دا په اعتبار د مرتبه وخسته چې دا په مرتبه د ذات کښې وخلې بیا دله دغه نه وجود شته نه عدم شته او دا جایزه ده خو په واقعه کښې نه که په خارج کښې موجوده ده بیا دا ارتفاع د نقیزی نه ده جایزه بیا یو وجود وي یو دا وي یو دا وي خو د مرتبه کښې وخلې کته نظر د بکي نه خالي ذات ذاتیات وخلې په دا مرتبه کښې چې بیا ارتفاع د نقیزی جایزه ده او په واقعه کښې ارتفاع د نقیزی نه ده جایزه چې په خارج کښې وخلې وله خو بیا خامخا یو وجود وي یو عدم وي په خارج کښې چې څه ماته ولاړې ته ووي یو ولي الله ته چې په خارج کښې دا شی شته یا نه شته خو یوه خو وکړو یو وی چې شته یو وی چې خو په مرتبه کښې داسې ته ویه چې نه شته او نه نه شته نه شته او نه نه شته دا مرتبه وه نو ففي هذه المرتبه پس په دغه مرتبه کښې چې دا مرتبه د واقعه نه دو ارتفاع النقیزان ارتفاع د نقیزان رغلله و ارتفاع د نقیزان په مرتبه کښې جایزه ده که جایزه نه ده په واقعه کښې نه جایزه په واقعه کښې خېمېش غبېري خو دوه یو سوال په ونه کړي سوال به داسې وارد کړي چې نه دا ارتفاع النقیزین چې مصدر شو دا دوه یې افراد شول بیا مصدر خو کلي وي نه وعوي د خپل افراد یې خصاصي هدف وله او کلي په ټول افراد کښې بیا یو برابر وي څه کلي مشقق خو نه دی کلي متواتي دی نو چې د یوه سره یې دا حکم شو چې دا ارتفاع د نقیزین په واقعه کښې نه ده جایزه خو یې بل سره یې دا حکم وي چې ارتفاع د نقیزین په مرتبه کښې نه ده جایزه یقین وي د فرق یې ذکر کړه نو سوال ورکړي چې دا ارتفاع او نقیزین خو یې مصدر ده یو کلي دی دا دوه یې افراد خصاصیا دي کلي په خپل افراد کښې یو حکم وي یو برابر په صدې کېږي نو چې په دا یوه کښې نه شوه جایزه په رابل کښې وي جایزه شوه هغې نه بیا اصل جواب ستې وکړي دا متن خبره نه ده دا ولش کې رد به وکړي چې نه اصل کښې دغه مرتبه نه ده چې زموږ دله مرتبه ذکر کوي ارتفاع النقیزین فی المرتبه دا فی المرتبه موږ فرد ارتفاع النقیزین نه بېلي دا مرتبه نه ده دا موږ فرد ارتفاع النقیزین ارتفاع النقیزین یو فرد څه شو ارتفاع النقیزین فی الواقعه ارتفاع النقیزین فی المرتبه دا فی المرتبه ځکه موږ د ارتفاع النقیزین فرد نه بېلي چې بیا حکم اجرایي کړي چې دا لکه دین ته نه ده جایزه اوس دا نه ده جایزه بلکه دا ارتفاع دا مطلب دا یو مرتبه چې دا فرد موږ د سلب دي سلب د سلب د پاره ډېر افراد دي سلب زید سلب خیام سلب قعود یو فرد مرتبه را سلب المرتبه نو دا مرتبه مش فرد سلب ده پرا دیدی مانا داشی چه دو تا وجود عدم پا دا مرتبه که نرده می سمرد نوره چه فرد مرتبه ده ده وجود و عدم در خرای ده دا وجود و عدم نا دا مرتبه سلب شوی ده سلب و مرتبه ده ایده غیه نکی زین نا سلب و مرتبه چه دا مرتبه ده سلب ده ایده غیه اجتماع ده نکی زین نا دا نکی زین نمی نکی زین جد بی وجود و عدم دا مرتبه ده سلب ده دا مانا چه دا دوار رسی نا دا وجود و عدم دی نلون دی داس ورکسی ورغسی جنا مرتبه دیرا چگه دو ورغسی نا نستی دا مرتبه دی ارتفاع نکی زین دی پرافرد نشا بلکه دا مرتبه دی چه فرد شا سلب یعنی سلب و مرتبه عن اجتماع نکی زین سلب مرتبه غلق دی وجود و عدم نا دا وجود و عدم نا دا مرتبه سلب شوی دا وجود و عدم ورغسی نا لکه ایز نیشتو سویه پو وجب تعالی که رشید بار خوبره دی چه نه جسم نه جوهر او نه عرض دای پا نماز که برا لاغ دایس ایز دو تارا جسم و جوهر و عرض جوهر و عرض را نکیزای ندی و یو جوهر می یو عرض می و علا پک نه جوهر دای و نه عرض دای ایزا که چه دا علا ذات دی و چه تایدان و رسینا و دا گاره کم ارتفاع دا نکیزای نیسی رو نبلا لا ارتفاع دا نکیزای نیسی خوول تاوی چه پیوشی که وی تا بیا دوار دا تیر تا که چه پیوشی که یا وجود دا دیم یا آدم تا دوار دا کاش که چه دوار دا کاش که خیلی خوول گلا نا تاخو ارتفاع دا نکیزای ندو بلکه دا نکیزای نیسی رسینا نسی ارتفاع دا نکیزای پا مرتبه که رو نخلا لا سید اصل خبره داره چه ارتفاع دا نکیزای مرتبه که ندو غلیه بلکه دا نکیزای نیسی رسینا داس نیرو تا ویلا نشی چه ارتفاع زوری اگر غلی ندی برس دل میری چی بیازن دای سرطا کی رفا قطع کزان چاکو دی وزا تا کزان کو شور خو وزا عوی رفا خوول تر بری میو دولا دا مرتبه تا نگرسی نو سلد مرتبه دی ارتفاع دا نکیزای نا دانا چه ارتفاع دا نکیزای نا مرتبه نا چه مرتبه دی لالا نکیزای نا تیرتا شو نا نا سلد مرتبه نا مرتبه دی نا تیرتا دا نکیزای نا برسی نا نو دی پر بجوانی نا دا انشالا خلاصا را تو اولی تخریق اندی نو ایز بل تخکیق شریطه و تبعی و اعمل بی اعتبار من مطلق دا جواب سوال اللہ سوال وار بیجی چه کانون فو مزمور کانون دارا چه مقسم چه کی نوی او کو مرتبہ دی اللہ دی شرط شئی کی بی لکا کلمہ مقسم دای اسم پر حرف تا نو کلمہ کو مرتبہ دی اللہ دی شرط شئی کی مخلصم آنا چه نو لی خاص دی اکتران سارا وکی نو دی عدم نی اکتران نو لی خاص دی استقلال سارا وکی نو دی عدم استقلال سی اولیس دی اسم پر حرف تا تقسیم کی بی دا قسم پا نخوه که اپا دا پا انو سر که سغار کنمی که غار تقسیم آنی دا قسم پا انو فکر که فیند مکلب کر تقسیم آنی نو فیند مکلب چه تقسیم آنی آو مرتبه دلا به شرط شئی که وی نو چه کلا دا خبره در روش رو چه پا هر بی که چه مقسم یو پا مرتبه دلا به شرط شئی که وی نو دلتا دا دره اکسان چه پرمیر ذکر کرد آ مقسم یو چکو کولی تبعی نو کولی تبعی په مرتبه د الله د شرط شي کی نو یو قسم د اقسام نه دا طبیعت مجردار ورو چې مرتبه د شرط لا شي وا دغه ټیک شي بل قسم یې هغه مخلوطار ورو چې مرتبه د شرط شي وا درام قسم یې تو مطلق ورو چې مرتبه د الله د شرط شي وا دا درام قسم د مقسم سره نشه نشو خو دا خو تقسیم د شیرو الی نفسی هی چې دا درام قسم یې وخلی و الی غیره هی چې دا اول یې وخلی او خلاله چې تقسیم د شیخو اخصین ته یدایته عام یا نه دی خاص دا سوال نه اغه نه دا جواب کو په دې ته بار حاصل دا جواب دی راي چې دوی دا لا به شرط شي چې کوم عنوان دی دا مرتبه دا که دوا جهته دي کله کله دا چې دا لا به شرط شي نو نه جوړي جواب دا چې دا لا به شرط شي چې چا ته لګیږي دا کای دی کای دا ما ته راځي چې دا لا به شرط شي ته ما چې مطلق یو خلې نو له خاص وجود او کله خاص دی عدم وکي خو دا اطلاق دی یو کای خدای خو کله کله داس وي چې د الله د شرط شوی چې د هدغې نه اطلاق قید ارمنی ویږي کله کله خالي په عنوان کښې متبار وي چې خالي په لفظ کښې تلفظ پ کې په معنون کښې نه وي متبار کله کله په عنوان کښې متبار وي په معنون کښې متبار وي بالفاظ دیګر کله کله د الله د شرط شوی مرتبه چې معنا یې دی د اطلاق کله کله قید ممیزه وي د بل چا نه احتراز په مقصود وي کله کله قید ممیزه نه وي نو خلاصه جواب یې دا چې د الله د شرط شوی مرتبه دا مطلب چې مطلق یې وخلی دا مطلق خو یو قید شو نو کله کله د الله د شرط شوی نه چې کوم اطلاق در معلومیږي کله کله دغه په عنوان کښې متبار وي په معنون کښې نه وي متبار او کله کله په دواړو کښې متبار وي بالفاظ دیګر کله کله قید ممیز نه وي حلیاس شرخه پې کړي وي چې نه دا مرتبه او کله کله قید ممیز وي یو بل چا نه احتراز مقصود وي نو دا کوم مقصد چې کی مالا بشه ته شه مرتبه متبره یو قدر دي کی عدل دي کی چې دا یو اطلاق دا دلته په عنوان کې متبر نه په معنوان کې نه متبر از دا عنوان په دا لفظ کې تشریح شوی دا شرقه مثال دی هغه لفظ ته کې وضاحت تعبیر دی دغه ماده چې دا تقسیموي تعبیر دی دغه ماهیت په دال پاس سره شوی په معنوان کې دا کې نه متبر معنوان کې ورته وګورئ دي تي او کته نظر وګرځه چې دا را یا دا را ام حملات قدما چې وکیا کیږي دا ورسې سلام کې تر دې الحمدلله کې چې وا محملات قدما دی یو تبعیاد په یو کې د اطلاق متبر ده بل کې اطلاق نه متبر هو دا متبر مدا مطلق شی را دی ویچا او بل دا چې د لارې شرط شی چې په دکې ما کیسه کوي وایو دا په عنوان کې متبر ده په معنور کې متبر ده ته دې ممیز دی غمیر د اسلام نه احتراز کړی چې به شرط لا شی دی او چې به شرط شی نه نو چې تک سیندې شی له نفسې ته روان نو دا لارې شرط شی چې مقصد شه دا عرش دا واړ دا ورته دوه تا ورته درم تا ورته او دا لارې شرط شی چې کوم پکې څه کوم راشه دا خاص شو دا کې دې ممیز دی غمیر د اسلام نه هو تبعي لك دي تبعي عام عام باعتبار بيو اعتبار من المطلقة تبعيات مطلقة تبعيان كسمو نفلا يلزم ونر لازم يجي تقسيم شيء إلى نفسه وإلى غيره تقسيم دي شيخ بلزنطة وإلى غيره بلشتا داستي نروا لبيجي سي دوستا تخريطا ديا بشاي مطلق ومطلق شيء من رجع بليدو فميتوز ناكي سي تيري بكبيرة فغازي من اكتفاع وكي اعلم دائز دا تخطيقو چه کلا دا کلی تبعید دره نا دا مطلق کلی دره اقسام او پجندر چه مطلق کلی تبعید کسما دا کلی منطقی کلی تبعی کلی عقلی این جده دا تخطيقو چه نا پا خارج که موجود دی که موجود ندی لیشه دا کلی منطقی خود معقولات سنوی انا اس تصوی یا جه پا خارج که دا موجود دی که نا نا موجود بچه نا لیشه زکا دا نا موجود چه معقول سنوی مرمق تمانا کرو چه معقول سنوی چه تیه ما یقصر فی العقل بعد خصول المعروض ولا يكون ما يصدق قوة عليه صدق ذاتيا موجودا في الخارج معقول سنی په خارج کې نه موجود لکه دا کلی منطقي معقول سنی نه ځکه جواب انسان او ذهن تر دې مشه کلی تبعید دی بیا دا کلی ته ځین تر دې مشه انسان کلی یو نه لکه دا معقول سنی نه معقول سنی خو په خارج کې نه موجود نه دایره نه موجود سی چې خلاف نه کوي تر دا خبره ته څه حال ده کړه چې په خارج کې شتا کار نشته ده کنه شتا او کلی عقلی نه موجود ځکه چې کلی عقلی چې نه مرته ده خو کلی عقلی په دواړو ځای نه یا کلی تبعید او معروض نه یہ دا عارض کی دا کلی منطقی رہے یہ جزی محروبا چا کلی تفریبا بل جزی عارضا چا دا کلی منطقی رہے دا یہ جز غنو موجود نو پہ انتفاع جز پر انتفاع دی کل رواد و کل بخارج کی نوی اور اگر کوئی شاید طلبا چاندر منطقی کلی منطقی مندر محقولات سنیہ لمحقولات سنیہ آدھا ہے محقولات سنیہ خو بخارج کی ندی موجود ومن اصلا آتی سوا جن اللہ میں رسول لگی اندی اقدر سوک وعلا وجودی وجود من کلی منطقی تا بخارج کی ولا يظلم يكون المنطقي جكلا مش كل منطقي موجود موجود بخارج كي وده غزوه ده عقلنا ولا يكون مش عقلي ده موجود وذاك شو غدا ده عقلي بصورة كي ده كل منطقي ولا عارف نو شو مجمع عارف نو عارف نو غدا نجوز وهو انتفاع جوز نص زمان من انتفاع ده كله بقي تبعي بوسش تبعي ترى كل تبعي كي خبره ده انسان تكاين ده شو ده بخارج كي موجود ده كأخري افراد يدي ده اشتاك ده نشتا ده بدون زمان يستبوتو بيوجه نشتا